salamin. Sasabihin ang tunay na anyo. Sa harap ng salamin, aaminin ang tunay na anyo. Sa harap ng salamin, sasabihin. Salamin.